Acea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pierwsze indywidualne złoto Piotra Żyły, polski skoczek narciarski, wygrał Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Województwo warmińsko-mazurskie, pierwszy dzień w czarnej strefie. To tam ostatnio najszybciej przybywało nowych zakażeń koronawirusem. Rozpoczynają się wydarzenia związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Piotr Żyła zwyciężył w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na normalnej skoczni w niemieckim Oberstdorfie. To pierwsze indywidualne złoto polskiego skoczka. Nowy mistrz świata w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że dzisiejszym konkursem chciał zatrzeć złe wrażenie po wczorajszym występie w kwalifikacjach. Już od wczoraj, już nie śpię, bo sobie myślę, o nie, będę nakręcony dzisiaj, idę full gaz, nie ma. Dziś nie ma półśrodków, fajny dzień od rana, fajnie pracowałem, dobrze się przy tym bawiłem, fajnie byłem zrelaksowany, fajnie rozluźniony. No i full gaz, i full ogień, i wygrałem. Piotr Żyła dodał, że przeżył najpiękniejszy dzień w swojej sportowej karierze. Za tydzień w niemieckim Oberstdorfie konkurs indywidualny na dużej skoczni, a w przyszłą niedzielę konkurs drużynowy. Zwycięstwa polskiemu zawodnikowi pogratulowali już premier i prezydent. Zwiększenie obostrzeń w częściach kraju z największą liczbą zakażeń pomoże zmniejszyć transmisję koronawirusa. Tak mówi były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Od dzisiaj w warmińsko-mazurskiem zamknięte zostały m.in. kina, teatry, muzea oraz galerie sztuki i wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że m.in. dzięki takim działaniom jesteśmy coraz bliżej opanowania pandemii. Jeżeli w jakimś regionie Polski jest tych zakażeń zdecydowanie więcej i to nie jest tak zwany pik jednodniowy, tylko utrzymujący się wzrost zakażeń przez kilka dni, ponieważ jesteśmy dużym krajem, no to jest też czymś normalnym, że regionalnie te obostrzenia mogą być większe, tak zwane surowsze dla tego regionu, żeby pomóc zmniejszyć tą transmisję wirusa. Na razie zwiększone obostrzenia obowiązują tylko na Warmii i Mazurach, ale rząd nie wyklucza rozszerzenia terytorium lockdownu. W pozostałej części kraju dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące edukacji, kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca. Na kolejnych rzekach w województwie świętokrzyskim przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Do Czarnej Włoszczowskiej w Januszewicach i Bobrzy w Słowiku koło Kielc dołączyły Wierna Rzeka w Bocheńcu, Kamienna w Wąchocku i Wisła w Zawichoście. Jak informuje Marcin Nega, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, na razie nie ma jednak zagrożenia przekroczenia stanu alarmowego. Na tą chwilę modele meteorologiczne wskazują na to, że skończy się tylko i wyłącznie na stanie ostrzegawczym, nie dojdzie do stanu alarmowego na żadnej z rzek. To są jak gdyby naturalne stany wynikające z tej sytuacji, że spadła nam pokrywa śnieżna, troszeczkę deszcz padał, więc jak gdyby to też zasiliło dodatkowo wody w rzekach. Niepokój może wywołać fakt przekroczenia stanu ostrzegawczego na Wiśle. Ten stan ostrzegawczy na Wiśle w Zawichoście wynika z tego, że na tym odcinku Wisła jest zasilana przez San z Podkarpacia i stąd też tam duże ilości wody wpływają w tej chwili z Sanu do Wisły i stąd też wytworzy się ten stan ostrzegawczy. Z prognoz wynikało, że stan ostrzegawczy na Wiśle będzie utrzymywał się dzisiaj do godzin wieczornych. W weekend wiele instytucji rozpoczyna wydarzenia związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypadające 1 marca święto upamiętnia uczestników powojennego podziemia, którzy walczyli z sowietyzacją Polski po 1944 roku. Wiele tegorocznych obchodów ze względu na pandemię będzie dostępnych tylko podczas transmisji internetowych. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Jednym z pierwszych był koncert piosenek partyzanckich w Muzeum II Wojny Światowej. Repertuar koncertu został wybrany na podstawie szczególnego eksponatu muzeum, notesu Olgierda Christy, pseudonim Leszek, mówi doktor habilitowany Karol Polejowski. Znalazły się tam także zapisane piosenki, partyzanckie piosenki wojenne, które towarzyszyły żołnierzom w upaszki. Tylko mnie nie całuj, i nie broń za kraj iść. W Teatrze Wielkim w Łodzi odbędzie się niedzielny koncert Chłopcy z tamtych lat, cześć ich pamięci, a w poniedziałek w Filharmonii Podkarpackiej koncert Niezłomni, Ja odchodzę, Ty zostajesz, oparty m.in. o fragmenty Grypsów Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług. Dzień pamięci o wszystkich tych, dla których rok 1945 nie był końcem wojny, a początkiem nowej okupacji. Mówił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki. W lasach wileńskich grzmią strzały. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, a rano także śniegu. Od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. W nocy miejscami słabe opady deszczu, na południu i południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy lokalnie możliwe słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodującego łoleć. Na termometrach od minus 3 stopni na terenach podgórskich Karpat do 2-3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online powered by Tauron 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Dobry wieczór, prosto z muzycznego pokoju pełnego róż. Aretha Franklin chwilę temu pojawiła się na antenie programu trzeciego. Królowa Soulu, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Oprócz tych muzycznych pamiątek, Aretha Franklin powinniśmy wspominać poprzez jej walkę o szacunek. Kiedyś nawet powiedziała, kobiety absolutnie zasługują na szacunek. Każdy chce szacunku i nigdy nie wolno o tym zapominać. Kilka prezentów rytm bluesowych w różnorodnym wykonaniu i wydaniu przygotowaliśmy w trzeciej godzinie programu w rytmie na trzy. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek, nieustająco zapraszamy do pozostania z nami. I do, it's so much fun, and before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Silence is like a spirit that picked my house to haunt, but I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside I need what I want. And I want you to run away with me and experience something new. Anything you've already done just won't do. I want you. What a trip to a remote island, please remind. Oh, you look like a solitaire in the sunshine. I like her cause she's fun. She's a friend of mine. No, and I'm not trying to say that you need some help, or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Najlepsi artyści pozostają wierni temu, kim są, bez względu na skalę. To wyjęte zdanie z wywiadu, jakie udzieliła Lela James. Artystka, która w swojej karierze zastosowała zasadę drobnych kroków, lecz kroków stanowczych, co słychać na przykład w jej podejściu do wyboru współpracowników czy kolejności promowania albumów poprzez single. Lela James bezustannie przemierza gamę emocji od zwątpienia do wiary w siebie i przypomina swoim fanom, czym jest bycie człowiekiem, co znaczy kochać, żałować i marzyć. Good Time, Lela James w Trójce. Tonight is the night. We gon' have a good time. 6 studyjnych albumów na koncie Lily James, chwilę temu z albumu A Change Is Gonna Come. Utwór zatytułowany był Good Times. Kilka ciekawych perełek ogólnie znalazło się na tym albumie, zresztą gwarantowali to kompozytorzy i producenci, którzy pojawili się na tej płycie. A teraz obok mnie płytę Looking For Myself Ashera. Utwór, który zagramy za chwilę, po raz pierwszy został zaprezentowany nieco ponad 7 lat temu, 14 lutego. Jego współautor, producent Diplo, mówiąc, że to najlepsza płyta, na której miał przyjemność grać, tak skomentował premierę nagrania Climax. Together now we're undone. We'll commit so we choose to run away. Do we separate? Oh, I wanna give it so we both gave up. Can't take it back. It's too late. We reached the climax. I've fallen somehow. Feet off the ground. Love is the blood that keeps raining down. Where are you now when I need you around? I'm on my knees, but it seems we're going our fast. We've reached the climax. We're together, now we're undone. Commit, so we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, so we both gave up. Can't take it back. It's too late. We reached the climax. I gave my best, it wasn't enough. You get upset. We argue too much. We made a mess of what it used to be, love. So why do I care? I care at all. Muzycznej listy Billboardu, Asher i Climax. 33 tygodnie spędził na liście przebojów, na liście tego zestawienia. Ta kompozycja stała się jedną z najczęściej kupowanych kompozycji Ashera. Zresztą ten artysta ma kilka dobrych rekordów sprzedaży. Być może Państwo pamiętają sytuację albumu Confession z roku 2004, który to przez długi czas był najlepiej sprzedającą się płytą XXI wieku. Zdetronizowało

Tak, w programie trzecim muzyczny konsert Czarny Wąż i Black Joe Louis. A za chwilę będziemy próbować wprowadzić Państwa w mistyczny stan. Zdefiniowanie tego stanu może być w każdym przypadku odmienne, różne, ale zapewne nie zostawiając żadnych wątpliwości, ten stan będzie bardzo ciekawy. Gdziekolwiek Państwo teraz jesteście. W ten dość wyjątkowy stan wprowadzi Dave Pike. Jego europejska przygoda z przełomu lat 60. i 70. jako Dave Pike Set zdefiniowała ten zespół jako mieszankę psychodelicznej, awangardowej muzyki z domieszką jazzu i soulu. Mother w trójce Dave Pike Set. Czuli Państwo choć delikatnie ten anonsowany mistyczny klimat? Jeśli tak, to przeżyliśmy go bardzo podobnie. Proszę za parę chwil nie porównywać siostry młodszej z siostrą starszą. Młodsza wielokrotnie przebijała w argumentacjach, że nigdy nie będzie jak Beyoncé, choć ich wspólnym mianownikiem oczywiście jest rodzinny wielki talent. I bardzo dobrze, osobiście uważam, że talent Solange jest o wiele bardziej rozbudowany w tą stronę soulu, którą bardziej lubię i której od zawsze szukałem w obcowaniu właśnie z takimi terytoriami emocji i muzyki. Proszę spojrzeć w stronę nieba. Niebawem wiosna, być może zobaczycie Państwo także nadlatające żurawie. Cranes in the Sky. With my hair, I wear my credit card. apart below. Thought a new dress would make it better. I tried to work it away, but that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away, away. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal eyes. I tried to run it away. Thought then my head be feeling clearer. I travel 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, babe. Można dodać bardzo, co najmniej do sześcianu. Piękna deklaracja niezależności i siły Solange w Trójce. Ten rozdział muzyczny, pozwolicie państwo, że tak szybko nie zamkniemy okna na świat pięknej muzyki tej artystki. Zostawiamy wciąż otwarte, niech świat napełnia się takimi przekazami i będziemy do tej artystki wracać w kolejnych tygodniach. A teraz wokalnie będziemy podróżować obok Barry'ego White'a, choć to nie będzie Barry White, a Kanye Williams, choć głos obu panów jest bardzo podobny, zatem o pomyłkę nie trudno. Dziś do studia przeniosłem płytę Star Hotel, z której już za chwilę zaprezentujemy utwór Saturday, w którym gościnnie wystąpi Money Love. Ooh, yeah. Getting down, getting down, yeah. In a smooth black ride she approaches. Never get her out of focus. Raise your glass where the toast is. You wanna sip it so you savor the taste. A premium young lady, bring the sweat to your face. Pronounce it Moni. All you buffers up in here know me. Pleasure is yours, I move across the floor slowly. Tilt my neck and wet the back of my throat. I'm serenaded at the bar with you breaking the notes. I'm happy the week is over. Time for Saturday to begin. Gonna get out, I'm gonna party. Telephone all of my friends. Yo, homies, what's up? Money's looking good and I'm ready. Spend all day polishing my Benz. Cause it's Saturday city, feeling right for the night to begin. You work yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait, I can't wait for Saturday to begin, yes. Saturday, oh, I can't wait, getting down on Saturday. Saturday, I can't wait, getting down on Saturday. I like to party till the sun comes up in the morning. It's the end of the week and I'm out on the street trying to find something to get into, cause I got to get down, down, down, down, down. I can't stay at home, got to get out and hear me some music. Saturday, don't you know, here I come, you work yourself so hard all week long. Now it's time that you get your groove on. Week is over, Friday's at an end. I can't wait for Saturday to begin. I can't wait, getting down on Saturday. I can't wait, getting down on Saturday. Saturday, I can't wait, oh, getting down on Saturday. Never could imagine I'd be. I let my hair down gradually. I know you feel me, enough to make you wanna black out. Open toe shoes, toe ring, held in a leather back out. We can dance, as long as you don't get your wires crossed. Smiling every time I hear sore, and getting lost into a night with no meaning. Watching me move as I proceed to catch Saturday feelings. Oh, yeah. Saturday, keep down tonight. Yeah, yeah, yeah. Saturday, feeling yeah, right, yeah. Yeah. Saturday, I'm gotta getting get down, down tonight. Get what? Down, Saturday, get down. Feeling right. Oh, Saturday, Money Love Saturday. Utwór chyba najlepiej przyjęty został we Włoszech, gdzie aż 9 tygodni spędził w zestawieniu najchętniej granych piosenek. To był rok 1999. Zresztą Europa zawsze ciepło przyjmowała płyty Kenny'ego Williamsa. Chyba najlepiej odebrane w historii swojej kariery został we Francji, gdzie za sprawą krążka Night Time in Paris i utworu Come Back to Me. Za co kochamy Stevie Wondera? To było pytanie dzisiejszego programu. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. tomasz.dudek@polskieradio.pl. W temacie Stevie Wondera i w tematach muzycznych proszę pisać o każdej porze dnia i nocy przez cały tydzień. Raz jeszcze dziękujemy za korespondencję. What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. You hit me like a hammer to my head. Now I wonder where you pushed or where you led. Oh, why did you do it? Why did you do that thing to me? Yeah, Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me, and you. My friends, they listen to the things I say. They hear more every day, but I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Well, why did you do it? Why did you do that thing to me? Oh. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Only one who knows the truth, man, that's him, me, and you. One, two. Did you do it? Very old try. Ashley Slater w programie trzecim. W rytmie na trzy wraca za tydzień. Sobota po 20. Proszę zarezerwować sobie czas na ciąg dalszy podróżowania po świecie muzyki bez paszportów. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek. Dziękujemy. Baby, I even bought some new clothes.